34% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Druga tura wyborów prezydenckich dla Andrzeja Dudy. Na początek jeszcze nadal nieoficjalne wyniki procentowe i doniesienia z Państwowej Komisji Wyborczej. Sprawdzimy też, jak głosowały województwa, także kobiety, mężczyźni oraz miasta i wsie. Powiemy również o tym, że do końca roku nie będzie podwyżek cen prądu, a także o nowych danych na temat zachorowań na koronawirusa. Andrzej Duda wygrywa drugą turę wyborów prezydenckich. Urzędujący prezydent otrzymał 51,2% głosów, a kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 48,8%. To dane z Państwowej Komisji Wyborczej, które podano o poranku po przeliczeniu danych z 99,9% komisji wyborczych. Paweł Mytlewski wie, o czym jeszcze mówiono na konferencji PKW. Wyniki podane przez PKW nie są ostateczne, bo o godzinie 8 brakowało w sumie 9 protokołów z zagranicy. Dotyczy to komisji w Brukseli, Londynie i Manchesterze. Jak powiedział jednak przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak, wyniki z tych komisji raczej nie przesądzą o końcowym rozstrzygnięciu. W Manchesterze bodajże było w jednej komisji 22 tysiące, w drugiej podobna liczba, w Londynie również. To nie są to takie liczby, które by spowodowały zmianę wyniku. Na protokoły z zagranicy komisja zaczeka maksymalnie do jutra, do 23. Niewykluczone jednak, że komplet protokołów spłynie jeszcze dziś. Nie sądzę, żeby do jutrzejszego dnia jakiejkolwiek z tych 9 komisji nie udało się przekazać protokołu. PKW poinformowała, że frekwencja wyborcza wyniosła ponad 68%. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. A po wyborach Polska podzieliła się niemal dokładnie na pół. W serwisie przyjrzymy się teraz, jak wyglądają te obie połowy. W studiu ze mną jest Piotr Jaśkowiak. Witaj. Dzień dobry. Kto głosował na prezydenta Andrzeja Dudę, a kto na Rafała Trzaskowskiego? Większa połowa, czyli zwolennicy zwycięzcy, to raczej mieszkańcy wschodniej Polski. Tam w 6 województwach zwyciężył prezydent. Oprócz tych granicznych to także łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie. Pozostałe 10 na swoje konto może zapisać Rafał Trzaskowski, ale to nie wystarczyło, by zdobyć większość głosów. Więcej kobiet zagłosowało właśnie na kandydata Koalicji Obywatelskiej, ale gdyby głosowali tylko mężczyźni, przewaga prezydenta byłaby jeszcze większa. Sprawdźmy jeszcze, jak poparcie rozłożyło się na wsiach. Zdecydowane zwycięstwo odniósł tam Andrzej Duda. Poparło go przeszło 63% wyborców. W miastach każdej wielkości przewagę miał Rafał Trzaskowski, ale znów nie na tyle dużą, by zniwelować hegemonię prezydenta w małych miejscowościach. Wszystkie dane podaje za sondażem Exit Poll, przygotowanym dla trzech największych telewizji. Jego wyniki wskazują, że prezydenta najchętniej wybierali wyborcy, którzy ukończyli 50 lat. Wśród młodszych przewagę miał Rafał Trzaskowski. A relacjonował Piotr Jaśkowiak. Powyborcze emocje opadają. Eksperci mówią, że czas na spokojnie pomyśleć o gospodarce. Ekonomista Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego w Polskim Radiu zwraca uwagę, że Andrzej Duda nie będzie już ubiegał się o reelekcję, więc spór o pałac prezydencki na 5 lat jest zamrożony. Przez 3 lata nie będzie też kampanii wyborczej. Jego zdaniem to dobra wiadomość dla gospodarki. Wychodzenia z kryzysu będzie potrzeba dosyć dużo. Chyba nie jest dobrym przykładem te tarcze, które de facto takim rozpędem zostały przyjmowane, bo na końcu większość posłów tego nie czytała. Natomiast tutaj wiele decyzji będzie istotnych i będą wpływały na następne 5-10 lat. Doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej przypomniał z kolei, że gospodarka przewijała się cały czas w kampanii, między innymi ze względu na kryzys związany z koronawirusem. Kampanie mają swoją urodę. Tam pojawiają się zarówno mądre pomysły, jak i totalne bzdury. To, co teraz, mam nadzieję, się pojawi, to bezwzględnie powrót do takiej rzeczowej dyskusji. Nie musi się ktoś zgadzać i fajnie, jeżeli będą głosy negujące dane rozwiązanie, które może być niedopracowane, bo właśnie po to jest debata polityczna, żeby dyskutować nad rozwiązaniami, które mają być skuteczne dla gospodarki. Eksperci zwracali uwagę, że przykładem tematu, jakim nie należy zajmować się w czasie recesji, jest wzrost płacy minimalnej. Jeszcze w serwisie Trójki pozostałe tematy. Nie będzie podwyżek cen prądu do końca tego roku. Prezes Urzędu Regulacyjnego

Ta wspólna płyta wczorajszej jubilatki Christine McVie i Lindsaya Buckinghama. No i to właśnie Lay Down for Free otwiera kolejną godzinę naszego spotkania w audycji Byle do 13. A do 13. Mariusz Owczarek i Ryszard Jaźmiński. Cały czas czytamy też listy od państwa. Często, no bo o tym rozmawialiśmy już od pewnego czasu, pojawia się wątek kulinarny, czy wątek fotografowania jedzenia. W tej sprawie też pani Anna ze Szkocji. Ja czasami robię zdjęcia jedzenia, właściwie nigdy ich potem nie oglądam, więc może bez sensu je robić. O, i taka opinia, ale też pani Anna dodaje zaraz. Mam w swoim archiwum zdjęcie sprzed 48 lat, gdy moja ukochana babcia karmi mnie zupą. To jedna z moich ulubionych fotografii, no i też niezwykła pamiątka. No tak, ale w tamtych czasach fotografia miała swój szczególny walor. Nie robiło się ich tak wiele, to było kosztowne. No i oczywiście nie było telefonów komórkowych i ciągłego tego klikania, pstrykania. Tak, te zdjęcia takie trochę pożółkłe już, to jednak jest, to jest archiwum, wartość historia. Wielka, historyczna, rodzinna, prawda? Bo teraz te zdjęcia robimy tysiącami i też się zastanawiamy potem, po co aż tyle. No i stąd właśnie potem powstają takie sytuacje, że robimy, a później nawet do nich nie wracamy często. Po prostu się kasuje je z dysku komputera bądź z telefonu. 13@polskieradio.pl. Zapraszamy. I wracamy do polskiego topu wszechczasów. Pamiętają państwo, mam nadzieję, też i taką piosenkę. Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, poszumem traw, drzewem, co stoi uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w zaciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie o ogrodach, można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żarne boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żarne boki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Jonasz Kofta śpiewał tę piosenkę, także napisał do niej słowa. Muzyka to dzieło Jana Pietrzaka. Pamiętajcie o ogrodach. Szefie, czy teraz ja mogę coś? Bardzo proszę. No właśnie, bo ty jesteś jednak szefem od muzyki tutaj w Trójce, ale też w tej audycji dzisiaj do 13, więc pomyślałem sobie, że od tego poniedziałku będę chciał przynajmniej raz w ciągu tych 4 godzin zrobić ci jakąś niespodziankę, jeśli pozwolisz. Jestem gotów. Jesteś gotów. No dobrze, ja wspominałem, że chyba poza anteną wcześniej, że to będzie zaproszenie na koncert. Oczywiście koncert, jak to bywa z koncertami, trwa długo. Ten był rzeczywiście długi. To będzie tylko fragment, około 6-minutowy. No i mam nadzieję, że cię zaskoczę. Ciekaw jestem, jak to później skomentujesz i zaskoczę też słuchaczy Trójki. A żeby jeszcze bardziej tutaj zaintrygować wszystkich, to powiem, że te oklaski, od których się ten utwór zaczyna, nie były w tym momencie dla wokalisty, którego za chwilę usłyszymy. On oczywiście zasłuży na oklaski po wykonaniu utworu. No to Mariusz, bardzo proszę. Give every clown a silver lining. Every star will be bright and shining. 20-hour swoop of the howling wolf. Every swimming pool will shiver with excitement. I may the wind blow and the starry heavens hang. I ache from head to toe, I've got blisters on my hands. Oh man, I'm painting the moon tonight. knows precisely why the unrequited poet cries. She comes, she goes. She goes, she comes. Oh, my love, my love. No i była euforia po tym utworze, podobało się? Tak, jakiś taki klimat tajemniczy wprowadziłeś tym utworem. No i mam wrażenie, że udało mi się zaskoczyć cię nawet bardziej niż się spodziewałem. Tak, bo nie wiem, kto to śpiewał. No i pięknie, ale też przyznaję, że to było trudne. To było trudne, natomiast za chwilę już będziesz wiedział. Zresztą skojarzenia miałeś poniekąd właściwe, bo słuchając tego utworu powiedziałeś, że tak, gdzieś tutaj czujesz klimat Petera Gabriela. Tak. To jest o tyle trafne spostrzeżenie, że Peter Gabriel jest przyjacielem tego domu od wielu, wielu lat i współpracował. No i to za chwilę będzie już wszystko jasne, bo też skojarzenie znasz z moimi wspomnieniami sprzed tygodnia z mamą tego młodego człowieka, który śpiewał. No, bo ten młody człowiek, zresztą gdzieś ta młodzieńczość, tutaj się ta energia też młodzieńcza jest wyczuwalna, gdzieś się wydobywa, on miał wtedy, jeśli dobrze liczę, bo dziś ma lat 22, a to było 6 lat temu ten koncert, czyli miał już 16 lat. Niesamowite. Bertie, mama też poświęciła mu ten utwór, no to chyba już wszystko jasne. Także to syn Kate Bush, tak? Oczywiście, Albert McIntosh i to ten jedyny utwór, który zaśpiewał, napisany zresztą przez mamę, zaśpiewał na jej koncercie, stąd też mówiłem, że te pierwsze oklaski to dla Kate Bush oczywiście, a te już po utworze dla niego. Bardzo wzruszający moment podczas tego koncertu, no i zresztą utrwalony właśnie w tym wydawnictwie Before the Dawn, trzypłytowy album koncertowy. Niespodzianka tak, się udała. To ja poproszę tak za tydzień też mnie zaskoczyć czymś muzycznie. No dobrze, obiecuję, tak będzie. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz ty mnie zaskocz. Nie, to już nie będzie zaskoczenie dla ciebie żadne, bo tę piosenkę, mam nadzieję, usłyszałeś już na antenie Trójki. Tak, tak, pamiętam. No właśnie, bo to Matt Dusk i jego Letni wiatr. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Thence after then, a piper man one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies through nights that never end? My fickle friend, the summer wind. Warm summer wind, the summer wind, the summer wind. Matt Dusk. Tak pomyślałem sobie, jeśli już o koncertach trochę mówiliśmy, to koncert Matta Daska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to byłoby wydarzenie, prawda? Jakby się udało takie coś zorganizować. No bez wątpienia cały czas jednak czekamy na to, żeby aktywność studia imienia Agnieszki Osieckiej zdecydowanie wzrosła po dłuższej przerwie. Pod koniec lipca studio, mam nadzieję, ruszy i ruszy pełną parą. Będzie tych koncertów sporo przez cały sierpień. Proszę już sobie gdzieś tam rezerwować w swoich kalendarzach godzina 19 w sierpniowej niedzielę. Zapraszamy i już za chwilę w Trójce spotkanie, jak zwykle o tej porze, bo zbliża się 11.30, z Grażyną Dobroń. Thank you. Grey Flower to płyta Chameleon, nagrana w 1989 roku w Grecji. Zespół w składzie Tomasz Stańko, Janusz Skowron i Apostolis Antimos. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 32 minuty po 11 to czas na spotkanie z Grażyną Dobroń, która zawsze trzyma rękę na pulsie. Instrukcja obsługi człowieka. Ale dzień. Dziś też pełen emocji. Brakuje 5 protokołów, ale prezydenta już znamy. Od wczoraj pół Polski jest w euforii, świętuje. Dla pozostałych to dzień utraconej nadziei na zmianę. Ktoś powiedział, Polska rozdarta na pół. Mimo, że skończyła się walka na słowa, banery, hejt, jeszcze przez jakiś czas emocje związane z tamtym okresem silnie będą drgały w naszych ciałach, gdy pomyślimy o wyborach. Zapłacimy za ten emocjonalny stan wszyscy. Dlaczego? Przeważnie wydaje nam się, że nasze myśli to nasza prywatna sprawa, jeśli trzymamy je dla siebie i nie gardłujemy. Ale tak do końca nie jest. Każdy z nas, niczym radiowa stacja nadawcza, nieustannie wysyła energię myśli. Ta rozchodzi się jak fala radiowa i wypełnia przestrzeń dookoła nas, wpływając pozytywnie lub negatywnie na wszystko i wszystkich. A jak łączymy się z tymi, co mają podobnie, wszystko staje się jeszcze mocniejsze i bardziej odciska się w naszej podświadomości. Kiedy na drugim krańcu świata zdarza się nieszczęście, katastrofa, wybucha wojna, to oglądając przekazy, reportaże, odczuwamy tę krzywdę. Na przykład ja nie mogę oglądać filmów wojennych, szczególnie wysiedlenia ludzi i pociągów, które jechały w nieodwracalnym dla ludzi kierunku. Podobnie reaguje na hymn państwowy, szczególnie gdy sportowcy stoją na podium, na polonez Ogińskiego, na hasło Armia Krajowa czy krzywdę dzieci. Każdy ma takie obszary szczególnej wrażliwości, ale są takie, które nas wszystkich obejmują, które powodują w nas strach, lęk. To wojna, katastrofy, jakbyśmy byli połączeni siłą energetycznych więzi. Na szczęście ta zależność działa też w drugą stronę. Gdy dzieje się coś dobrego, promieniejemy jako ludzkość, jako zbiorowość i wtedy jest jeszcze więcej dobra i piękna, jak przy orkiestrze Owsiaka. Trzeba wiedzieć, że kiedy wysyłamy miłość i dobroć, inni ludzie też czują się kochani i zaczynają dbać o siebie. Mało tego, nam również pomaga to rozwijać spokój i wewnętrzne szczęście. Dlatego, jak mówił Stanisław Lem, bądź dobrej myśli, bo po co być złej? Nawet psycholodzy i dietetycy sugerują, uważaj nie tylko na to, co jesz, ale także na to, co oglądasz, czego słuchasz, co czytasz, jakimi ludźmi się otaczasz. Bądź uważny, czym karmisz emocje, duszę, umysł. W ciągu życia nasz bagaż emocjonalny bardzo się powiększa, a to, że on działa na ciało, obserwujemy od dawna. Coraz trudniej zrobić przysiad, nogi jak z waty, a kark sztywnieje. Tak, to są te objawy. Praca rehabilitantów działa na chwilę, a potem znów wszystko wraca. Więc czy można w ogóle pozbyć się tych emocji, w jakiś sposób rozpuścić? Nawet trzeba wziąć się za to, bo traumatyczne wspomnienia nie tylko mieszkają w ciele dorosłego człowieka, ale mogą być też przekazywane dzieciom. Rozgoryczenie, nadwaga, słabe oczy, koszmary senne, alergia – to właśnie powstaje wskutek emocji. Więc trzeba to rozpuszczać, by uwięzione emocje nie przyczyniały się do rozwoju choroby. Od czego zacząć, żeby oczyścić się z emocjonalnego bałaganu? Proponuję mały eksperyment. Siadamy na krześle, pochylamy się do przodu, mocno napinamy wszystkie swoje mięśnie. zaciskamy pięści, marszczymy czoło, zaciskamy usta, zaciskamy zęby, szczęki. Całe ciało mamy napięte. Napinamy mięśnie ud i łydek. Jednocześnie zaczynamy szybko i płytko oddychać. Przypomnijmy sobie w tym czasie sytuację, która wyprowadziła nas z równowagi. A teraz zmieniamy szybko ułożenie. Siadamy najwygodniej. Rozluźniamy się. Uśmiechamy się. Spokojnie zaczynamy głęboko oddychać. Co się stało? Prawdopodobnie całe napięcie, które zebrało się podczas pierwszej części eksperymentu, zmniejszyło się albo zupełnie odpłynęło. Proszę to wypróbować w każdej sytuacji trudnej. A druga rzecz, przypomnę, to Państwo znają, wentyl bezpieczeństwa. Najpierw głośny wydech ustami, aż poczujemy, że nie ma powietrza w płucach. Tak do końca. A teraz zamykamy usta i powoli, cicho wciągamy powietrze nosem, licząc w myślach do 4. Wstrzymujemy oddech i liczymy dalej do 7. Na 8 głośno wypuszczamy powietrze ustami. Lepiej. Proszę powtórzyć to 4 razy. Mam nadzieję, że pewnego dnia zjednoczą nas empatia i wspólne człowieczeństwo. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. My również Grażynę Dobroń serdecznie pozdrawiamy. No i tak jak myślałem, od razu puls miarowy.

Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności. Dziś tak sobie przeglądamy polski top wszechczasów w Trójce. A od tygodnia mamy w Trójce nowy serial powieściowy po weekendowej przerwie, więc właśnie teraz jeszcze przed 12 wracamy do naszej nowej lektury. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment szósty. Z samego rana pracowaliśmy pełną parą, ale jednak tylko trochę, ponieważ zmniejszyło się ciśnienie gazu. Wygasły palniki, pozłaziliśmy na dół i nie wiadomo było, co robić, dopóki nie powstała sprawa piaskowania od nowa, pomimo obietnic, bez maseczek ochronnych. Ja po spożyciu zupy regeneracyjnej poczułem się silny i na pewno bym to podjął, w przeciwieństwie do misiaka, który zaczął wywijać rękami, tłuc pięścią, wznosić hasła, że dosyć tego, że albo tak, albo inaczej. Od nowa zmianowy załagadzał, a mnie odesłał do wysokiego towarzysza na odlewnie. Nie wiedząc, jaki obrót przybiorą sprawy, zastałem go na odlewni, jak dyskutuje z niedużą plastyczką, specjalistką, zamawiając od niej hasło: dziś wykuwamy na każdym stanowisku pracy lepsze jutro. Jeden z boku wtrącił się, że oni odlewają, a nie wykuwają. Ale wysoki towarzysz wyjaśnił uprzejmie, że rozchodzi się o przenośnie. Specjalistka dziobnęła palcem w inny projekt. Pracując dla kraju, pracujesz dla siebie. Czy tu też rozchodzi się o przenośnie? Ale wysoki towarzysz objaśnił, że w tym wypadku chodzi o konkret. A podpis: ludzie dobrej roboty, uczepiła się specjalistka z jędzowatym uśmiechem. Przenośnia czy konkretnie? I czy na przykład robotnicy odróżniają, co jest konkretnie, a co jest metafora? Odróżniają tak, że lepiej nie mogą, odpowiedział wysoki towarzysz, nie zmieniając wyrazu twarzy odlanej z kamienia. Machnął na mnie i udaliśmy się do gabinetu, gdzie wyraził mi w imieniu władzy ludowej wdzięczność za dotychczasową wymianę myśli, dodając, że udało mu się wywalczyć dla mnie 4 skrzynie żywej sosny na podpałkę. To już nie wiedziałem, jak dziękować, bo czy słowa mogą się tu na co przydać, kiedy koza prawie już wystygła, 1,5-roczniak nie swój ojciec w reumatyzmie, a obaj 3-latek i 5-latek ledwie, ledwie. Kiedy przyszedłem do siebie, z miejsca opowiedziałem, jak misiak sobie pozwala. Wysłuchał spokojnie, a nawet uśmiechnął się. Następnie zaczął włączać różne gałki, pokręcił, wcisnął i na ścianie zamigotał obraz z telewizji, w którym jednak zobaczyłem ni mniej, ni więcej, tylko chytre oczy okularnicy, brygadzistę Jurka, słonia, jak zachłystując się, wygłaszali jakieś mowy bez dźwięku. A każdy głupi by się domyślił, że w grę wchodzi nic innego, tylko podmawianie i to wszystko w spawalni na dużej hali. Przycisnął drugi guzik, od nowa zebrani ludzie, jeden tyłem stoi, wymachuje rękami w charakterystyczny sposób, bije pięścią, jednym słowem misiak. Nowy guzik, praca w re. Wszystko wyłączył, ciężko westchnął i mówi: no i sami widzicie, jak ciężko ten dalszy dynamiczny rozwój zapewnić, bo na prawo, lewo ryją, bruzdżą, ufać nikomu nie można. Takie wszędzie chamstwo, prostactwo i siły antysocjalistyczne. Wbił we mnie oko i mówi: wiem, że można mieć do was zaufanie. Wiecie, że za 3 dni posiedzenie Komitetu Samorządu Robotniczego. Jednym słowem, tak, a tak. Zgadzacie się, czy odmawiacie? Zapytałem się, na co takiego? Kiwnął głową i dodał: wielu by chciało to zrobić. Sprawie się zasłużyć, przynależność po dobrej stronie potwierdzić. Ale was żeśmy wytypowali, bo na to zasługujecie. Nie będziecie zresztą sami. Towarzysze wam pomogą. Czyli, że o co chodzi? Pytam znowu. Na nowo kiwnął głową i dodał: pogadajmy jak Polak z Polakiem. W odpowiednim dniu napuścicie zimnej wody do kaloryferów. Znaczy nie tyle napuścicie, co spuścicie gorącą w dużej sali BHP, gdzie warcholstwo przypuści atak. Napuszczę, odpowiedziałem, bo co ja innego mogłem odpowiedzieć? Po otrzymaniu szczegółowych instrukcji powróciłem do brygady, gdzie w ogniu pracy wypruliśmy sobie żyły do ostatniej kropli przez następne godziny, przy czym mnie dodatkowo ożywiał zapał z przyczyny desek, bo już w każdym razie ogrzewanie wozu na bite 2 tygodnie miałem ponad wszelką wątpliwość zagwarantowane. Pomyślałem, że jakby jeszcze wrogie siły przycichły, moja kobietka zwróciła na mnie uwagę, udało się osiągnąć mleko dla 1,5-roczniaka i kotki.